Și a făcut o pauză întrebând că nici dânsul, și da, frăția ta îi face asta. să începem cu Sfântul Vasile cel Mare. Alți doctorați îmi spuneau, ia spune, tu cum lucrezi cu Părintele Ioanel, ce plan ți-a dat? Cum ți-a dat un plan de studiu? Nu mi-a dat niciun plan de studiu. Nu se poate, cum să lucrezi un plan de studiu? Nu mi-a dat decât de gândit și de rugat. Mi-a spus așa, frate Gheorghiță, să ne rugăm. Să se arate Harul lui Dumnezeu din tine. Asta era programul Părintele cu fiecare. Să se arate Harul lui Dumnezeu din fiecare spre asemănarea cu Hristos. De aceea și El ajunsese un slujitor într-o asemănare a prototipului. În continuare, aș răspunde domnul academician Emilian Popescu, care mai devreme făcea pichere de unul dintre carte colosale, naturale de Părintelui, de memorie prodigioasă. Fiind la început, l-am rugat în taină. Părinte, vă rog frumos, mă știu de putincios. Alături de rugăciune, vă rog, ce să fac concret? Cum să studiez mai bine? Cum să memorez mai bine? Cum să redau? Vreau să fiu de folos, dar simt că nu pot. Cum faceți Sfinția voastră, bunăoară, că redați cu atâta lejeritate pasaje întregi din Sfinții Părinți, la care Părintele îi gândesc că mi-a ajuns în imediat în mult. A început din avril, am recitat o poezie. 7 sau 8 strofe mi-a recitat. După care mi-a zis, frate Gărghiță, aici este taină. Rugăciunea și curăția vieții îți vor da putere să memorezi și să redai. Rugăciunea te va ajuta să te concentrezi asupra conținutului de învățat, iar curăția vieții să păstrezi și să redai la moment conținutul pe care tu ți l-ai însușit. De aceea vedeți că, într-adevăr, avea un dar natural, dar era lucrat, era prelucrat și împământenit în pământul inimii Părintelui și de acolo izvora acest preaplin al bucuriei către toți. De aceea încep o definiție, să spunem așa, a Părintelui. Personalitatea cristică era din pace tuturor. Cred că este potrivită această definire a Părintelui. Multe se pot spune. De acolo, de unde Părintele pediază și îmi spunea deseori că avem mult de lucru. Imaginea aceasta vizionară, că într-adevăr Biserica are nevoie de slujitori și are nevoie totdeauna de lucru într-o veșnicie. De acum să vă iertați că lipse cu bine mai mult să răbesc timpul afectat celorlalți. Și, cum spunea o dinoată Petruței, doamna Margareta, dacă e de față, știe ce este Petruța și cei care frecventau Sfântul Silvestru, Petruța fiind dincolo de ocean, în America, îi spunea, Părinte, nu este doar de Sfinția voastră, de cei care vin la Sfântul Silvestru. Și Părintele îi spunea, doar, roagă de acolo pentru noi. Iar noi ne rugăm aici, în Împărăția ta, și suntem într-un Duh, în Hristos. Și vă mulțumesc că ați avut această răbdare